Everybody what? Kila mmoja yuko mtani na anataka kujionea story ya mtu aliyekufa yuko mtani anatembea wood. Classic music. Uwe maji mara moja kama marage ya mbea. Maji mara moja kama marage ya mbea. Kumbe maji mara moja kama marage ya mbea. Najikuta sick roja na chambua na tembea. Kizo wea wongo, mwisho tajongo pea. Huchezo so wabishanga msejongo kawotea. Yambis kwenye rame nitizo tisa samani. Tanie kama uyonu sipo mbandiko kutani. Unaweza cheka kama utani bongo na chana kwa bibi. Bize kiporo cha juzi na ghetto hakuna free. Funga mkanda, funga tafkwigi kibidi janye mbamba. Shuka na kupanda pia nyingi mamsizi uyana. Mistari isio na mano mziki mwaka ya vibaya nyototo kupeni lana. Pana tafuta kwa torch na wamepoteza mchana. Shazo ya kubebwa leo mbeleko nimechana. Nimekuwa mtoto idi usuwa mabala kibisa mwenge kila kijeja nikita unachoka. Kumbe maji mara moja kama marage ya mbea. Ama maji mara moja kama marage ya mbea. Kama marage ya mbea. Kama marage ya mbea. Kumbe maji mara moja kama marage ya mbea. Kumbe maji mara moja kama marage ya mbea. Maji mara moja kama marage ya mbea. Ama marage ya mbea. Kama marage ya mbea. Kutoka picha limeanza nimekula bati. Leta toto walopinda mina pigia pasi. Muda kulipa mshahara wale binadamu kazi. Ume shabiki wa musiki na shabiki mandazi. Muda wa kupeta pumba situpike mshere mziki. Biashara mitumba lazima upinye kelele. Anyawe sako na kikao na ndo kufunga kengele. Na tambiri viko vyao wafuasi wa kibwetele. Kwenu kumburu wa fugeki kwetu kama tetele. Haimanishu kewa mfupi ndoma wazo sione mbele. Haza kufuga kucha kabla kumtaka chompele. Utachapuja kukumbuka mgini chenga za pele. Tembea macho mbele, tembea macho chini. Kama ushasikiaga mtu anonga mtu wami. Ndo mimi mtuwa mapepo ya muziki. Mistari ya upako sasa kaka ukiwa mbea. Atafanya jena reza kuku. Kumbe maji mara moja kama marage ya mbea. Maji mara moja kama marage ya mbea. Kama marage ya mbea. Kama marage ya mbea. Kumbe maji mara moja kama marage ya mbea. Kumbe maji mara moja kama marage ya mbea. Maji mara moja kama marage ya mbea. Kama marage ya mbea. Kama marage ya mbea. Kumbe maji mara moja kama marage ya mbea. Maji mara moja kama marage ya mbea. Kama marage ya mbea. Kama marage ya mbea. Kumbe maji mara moja kama marage ya mbea. Ya mbea. Maji mara moja kama marage ya mbea. Kama marage ya mbea. Kama marage.